En er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Hij is er weer. De Mandemakers Marathon. Tot en met 22 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens. En maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus plan uw afspraak snel op mandemakers.nl. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De VN-veiligheidsraad eist dat Iran stopt met de aanvallen op de Golfstaten. Het brengt de wereldwijde vrede in gevaar en bovendien is het ook in strijd met het internationaal recht. Iran valt de Golfstaten aan omdat er Amerikaanse bases zitten. Ja, maar stoppen met die aanvallen, dat lijkt Iran voorlopig nog niet van plan te zijn. Ze dreigen nu namelijk ook om economische doelen aan te vallen daar. Meerdere banken hebben daarom hun kantoren in Dubai gesloten. ING zit ook in Dubai, maar doet nog niks. Robeco laat iedereen thuis werken. 1 op de 3 FVD-stemmers vindt dat de partij omstreden kandidaten van de lijst had moeten halen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een peiling van 1Vandaag. Het gaat om kandidaten die bij extreemrechtse of racistische groepen hebben gezeten. Forumleider Lidewijde Vos trekt zich weinig aan van die kritiek. 10% van de Nederlanders is op dit moment van plan op ons te gaan stemmen. Dus volgens mij gaat het hartstikke goed. U negeert het als zij dat aangeven? Ja, ik heb gehoord wat u zegt. Maar ik heb de afgelopen weken volgens mij heel duidelijk aangegeven hoe wij hierin staan. Ja, en dat is dat mensen kunnen veranderen. Meerdere lokale partijen hebben al gezegd dat ze niet met Forum willen samenwerken vanwege die omstreden leden. En een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is opgepakt omdat hij kinderporno bleek te hebben. Hij was 16 jaar lang de burgemeester van het dorp en daarnaast was hij ook de voorzitter van een voetbalclub. De beelden zijn in beslag genomen voor onderzoek. De man werd vorige maand al aangehouden en hij blijft voorlopig vastzitten. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een heldere nacht en morgen begint de dag zonnig. Later wordt het dan wel weer bewolkter en het is dan 10 of tot 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dan het verkeer. Er zijn geen vertragingen, wel nog flitsers. Eentje op de A4 tussen de grens met België en Bergen op Zoom bij Ossendrecht, 245.9. Op de A6 in de richting van Lelystad bij 68.5. Sorry, dat zeg ik verkeerd. Maar ik moet echt een bril, man. Die ding is zo klein. Even kijken. Het was 66.5. Op de A7 in de richting van Den Oever bij Berghout 31.9. En op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda bij Bleiswijk 19.4. A12 in de richting van Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.8. En op de A20 in de richting van Gouda bij Rotterdam 31.1. A27 tussen Utrecht en Hilversum bij 94.2. En op de A28 tussen Groningen en Assen bij 184.4. Laatste vind je op de A29 in de richting van Rotterdam bij Willemstad 99.6. Let op. Oh, dat is koud. Ik heb lekker thee voor je gezet. Thee is koud. Ja, dat komt door die oude kozijnen. Ja, die tochten. Zo, dat is beter. Klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuintafel Azuro van 205 voor €160. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nieuwe kozijnen, maar dan zonder bouwstress. Klik over.nl. Neem de tijd voor een pokeball met knapperige groenten en malse kippendij in sesamsaus. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dick.

antwoord op de vraag: is AI al grappig? Maar eerst Kip of Hij, ons favoriete spelletje. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip of het ei. Elke dag dezelfde vraag. Welk van de twee bestond eerder? Maar dan met nieuwe opties. Vandaag het broodrooster of het tosti-apparaat. Was het nou Dylan die vroeger thuis altijd tosti-zetapparaat zei? Ja, dat was Dylan. Ja. Dat was Dylan. Nou, hij is er vandaag niet, dus we kunnen hem eventjes shamen. Heerlijk. Wie zegt dat nou? Ja, want dat is geen woord. Nee, absoluut niet. Christel. Hi. Hi, hallo. Heb jij dat thuis, een tosti-zetapparaat? Nou ja, we hebben wel een tosti-apparaat, ja. Maar geen tosti-zetapparaat. Oh, dat dan niet. Nee, want dat bestaat nog niet. Jij houdt wel van een tostietje, hè, op z'n tijd. Ja, en mijn zoon ook vooral. Ja, want hoe zit dit? Ik begreep dat er echt een soort verslaving was daar thuis. Nou, toen ik zwanger was van mijn zoon, toen ging ik 's nachts echt eruit om tosti's te maken. Ja. En nu is onze zoon inmiddels 16. Maar die kan zo 3, 4, 5 tosti's op een dag eten. 3, 4, 5? Ja, maar dat heb jij natuurlijk in gang gezet. Precies, hij kan niet meer zonder. Daar heb ik aan de gang gezet. Ja. Oh, maar het lijkt me wel heerlijk. Zeg maar, ik zou me echt kunnen bedenken dat ik 's nachts wakker word, zin heb in een tosti. Maar dat ga ik dan niet maken, omdat ik me toch schaam. Maar ik denk, als je dan zwanger bent en dat zijn dan je craving, dan mag je, dan boeit het gewoon. Dan, kun je gewoon oneindig veel tosti's eten 's nachts. Oh ja, maar dat is echt niet goed. Nee, dat klopt. Maar wel lekker. We duiken even de geschiedenis in. Wat was er eerder, het broodrooster of het tosti-apparaat? En laten we eens beginnen met het broodrooster. De eerste elektrische broodroosters die verschenen toen de elektriciteit langzaam normaal werd in keukens. Oude modellen die roosterden slechts één kant tegelijk en daarom moest iemand het brood handmatig omdraaien. Later kwam die pop-up functie, zodat het geroosterde bammetje vanzelf omhoog springt wanneer die klaar is. Dan de tosti-apparaat. Het apparaat begon als een metalen klem met scharnier voor boterhammen met iets ertussen. Het apparaat werd populair toen snelle, warme snacks vaker thuis werden gemaakt. En veel modellen die drukken de randen van het brood dicht, zodat gesmolten kaas binnen blijft. Nee, handel heb ik niet hoor. Ik heb gewoon zo'n grill. Ja, nee, ja, ik doe hem ook in de grill, ja. Vertel, welke was er eerder? Ik denk dat het broodrooster er eerder was. De balans. Het broodrooster komt uit 1893. Zo lang al. En het tosti-apparaat uit 1925, dus je hebt helemaal gelijk. Ja! Het broodrooster was inderdaad eerder. Ja! Nou, wat heerlijk. Je krijgt van ons een 538 prijzenpakket. Ja, top. Gaan we je kant op sturen. Ik wil je voor een 538 tosti-apparaat. Wil jij heel graag het 538 tosti-apparaat? Oh, die echt. Ik zou het zo graag willen. Ja, echt? Nou ja, dit moet ik... Dan gaan we even zoeken in de kast. Dan gaan we even zoeken, maar dat komt helemaal goed. Dan moet ik Lindo even lief aankijken. Maar dat komt helemaal goed. Die gaan we... Lindo doet dat wel. Ja, joh. Gaan we naar je opsturen. Ja. Maar alleen omdat jij het bent, hè? Ja. Ja. Een speciale tosti-verhaal. Ja, precies. Nee, ja, daarom. En dat moet je niet over vertellen tegen andere luisteraars, want dan gaan ze ook allemaal dingen vragen. Oké, top. Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. 14 over 10 sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste, wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning, dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier, dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. 538 Favorite. Sam Fender and Olivia Dean. Rein Me In. Now let go of everything I've ever heard. 'Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. Radio 538. Jordan, Beyoncé en Single Ladies. Afrojack komt eraan in My World na een kort intermezzo. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig? Wat is het verschil tussen een consultant en een wc? De wc geeft tenminste nog iets terug voor wat je erin stopt. Het antwoord is nee. I had a dream. I was standing on a star, and I realized how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easy. There ain't no difference between

Muse en Blessings. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten. Ja, er is pizza-beleg dat veel vrouwen een enorme afknapper vinden bij mannen. En het is niet de ananas, maar pizza's met veel vlees erop. Een TikTok van een meid die dat vindt, die gaat viral. En heel veel kijkers reageren eronder. Ah, oh, preach, sister, I agree with you. Dat betekent, wow, zus, ik ben het met je eens. Oh, dankjewel voor de betaling, ja. Want ze vinden dat mannen die voor de meat lovers gigant gaan zelf ingenomen zijn en egoïstisch. Want ze denken alleen maar aan dat vleesschansen. En dan niet bijvoorbeeld aan het milieu. En ze vinden ook die irritante obsessie met eiwitten die veel van mannen hebben. Dus dat ze dan denken van, oh, ik moet toch mijn eiwitten, dus maar veel vlees op de pizza. Ja, een voorbeeld van toxische mannelijkheid. Ja, maar je gaat toch niet iemand afwijzen op basis van wat hij op zijn pizza neemt? Nou, ik snap ergens wel. Als hij een pizza stront bestelt, dan snap ik het. Maar nee, maar ik snap ergens wel dat ik denk van, ik denk niet per se met deze redenen kan ik me niet helemaal in vinden. Maar ik vind het wel onaantrekkelijk als een man bijvoorbeeld een pizza met kip bestelt. Daarvan denk ik, ja, dat hoort niet op een pizza. Dan torn je aan de Italiaanse klassieker. Ja, het is wel leuk, want hij is er niet, dus we kunnen het nu over hem hebben. Maar ik weet dat Dylan tijdens dates dan heel graag bijvoorbeeld de spare ribs wilde bestellen bij de lunch. Want dan had hij daar zin in. Even lekker een bonk vlees. Maar dan nam hij zeg maar gewoon, voor het idee, een tostietje. Nee, sandwich caprese. Want dan dacht hij, ja, dan kom ik nog een beetje fatsoenlijk over. Oh, maar dat vind ik wel goed dat hij daar rekening mee houdt. Want ik kan me wel voorstellen, zeker die sperrips, dat is natuurlijk helemaal niet mooi goed, eten. Dat je daar rekening mee houdt, dan krijg je een relatie met die gozer. Dan zit die hele koeien op te vreten. Je gaat toch de eerste keer ook geen scheten laten bij elkaar in de buurt. Nee. Gewoon de eerste date wil je even een beetje een mildere versie van jezelf lijken. En zeker als Dylan zijnde, zou ik dat aan. Maar ik kan me niks voorstellen waarvan ik zou denken, tijdens een eerste date, diegene bestelt dit, dan ga ik niet verder. Ook niet als ze bijvoorbeeld een hele ingewikkelde besteller is, dus dat ze dan zegt, maar mag ik dan dit, maar zonder dit. En, zou ik wel lastig vinden. Dat is het toch ook niet leuk. Maar dan zegt het vaak wel iets over de persoon. Snap je? Ja, dat snap ik. Ja, oké. Okay, dat zegt meer over de persoon toch dan iemand die gewoon de quattro mite biedt. Zou je het leuk vinden als een vrouw de quattro mite bestelt? Ja, kan mij het schelen wat ze bestelt? Ja, misschien zou ik het wel leuk vinden, ja. Ja, zo lekker zo'n meisjesmeisje die dan lekker vlezen gaat eten. Ik denk dat er ook wel meiden zijn die dat doen om dan indruk te maken op een kerel. Van, ik ben knap en dun, maar ik eet gewoon, hoor. Maar daar hoor jij niet bij? Nee, want ik ben vegetariër. Oh ja. Ja. Jij bent vegetariër, ben jij, hè? Klopt, ja, Bas. Precies. When I was a young boy living in the city, all I did was run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun, boy, run. Lord, give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Shining down on me. So take me up high, take me down low. Bear it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run. Fall. Yeah, one day I can lose it all. and run, run, run. Yeah, run, run, run. Radio 538. There goes my mind. There goes my way of life. There goes the way you let me down. It's a different type of sound. Oh, yeah. There goes my pride. Hard dreams and paradise. The way it turned me inside out got me circling around my head. If I'm out of my mind, don't keep me in spaces. Changing, craving all of these beautiful places. Save me, save me. All I got is me. Chesto en Beautiful Places is nieuw bij 538. Eve? Ja? Er is een groot mysterie over Sesamstraat. Ja, Tommy van Sesamstraat. Is dat nou een hond of een beer? Ik zit daar de hele tijd over na te denken en ik kom er maar niet uit. Aan de ene kant denk ik... Ja, een hond zou ik eerder bevriend zien zijn met een muis... als ik dan toch moet kiezen. Ja. Maar hij heeft wel een heel rond beren gezicht en berige oren. Maar dan denk ik, ja, zou een beer... Nou ja, ik kom er niet uit. Maar is er een uitsluitsel? Als in, hebben ze daadwerkelijk bedacht... het is een hond of een beer? Of is het een leuk wezen? Gewoon een soort zelfbedachte hybride? Ja, maar ik vind hem te realistisch om hybride te zijn. Want kijk, realistisch? Pino, daar zie ik, dat is een fantasiedier. Maar Inimini is overduidelijk een muis... En ik heb het idee dat Tommy wel in de categorie Inimini valt. Dus dat hij wel iets moet voorstellen. Maar besef ook dat Tommy praktisch net zo groot is als Inimini. En Inimini is een muis. Ja, dus dan zou het wel weer logischer zijn dat het een hond is. Want een beer zo groot als een muis, dat wordt wel heel gortig. Dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. Ja. Nou ja, ik zit er gewoon mee. Heeft hij het ooit zelf gezegd? Heb je ergens iets kunnen doen? Niet tegen mij, nee, niet tegen mij. Is er iemand die dit weet? Is er iemand die weet of Tommy van Sesamstraat een hond of een beer is? Ja, of Tommy zelf. Heb je gegoogeld? Nee, nou ja, ik heb een beetje gekeken, maar ik kon het niet vinden. Nee, want ik heb dus ook gegoogeld. En er is echt onduidelijkheid over. Er is gewoon, zeg maar, het is... Het splijt de wereld in tweeën. Het is aannemelijk dat het een hond is, maar... Hij komt voor uit een beer. Vroeger was Tommy van Sesamstraat namelijk

chama, chama, chama, che se dare body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you mind the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, golden baby won't sleep. Chama, chama, chama, che se dare body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you mind the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, golden baby won't sleep. Chama, chama, chama, che se dare body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you mind the party, I can do this all week. Ed Sheeran, Sapphire en de belangrijke vragen des levens die reizen hier. Want Eva, jij vraagt je af. Is Tommy van Sesamstraat, is dat nou een hond of een beer? Ja, hele mooie vraag. Ik vind het zelf ook lastig. Er zijn een hoop mensen die zich er even mee bemoeien in de app. Sander die zegt, ik weet wel dat Tommy soms zijn onderbroek op zijn hoofd heeft. Ik weet niet of dat iets zegt over of het dan een hond of een beer is. Een hond is wel vaker in de buurt van onderbroeken, denk ik, dan beren. Dus dat, ja, dat verraadt wel iets. Heb je ooit een berend potje? Oh, dat is geen beer, hè? Berend potje, of wel? Nee, dat is gewoon iemand die Berend heet. Ja, raar. Reinoud die heeft gewikipediaat. Maar die doet het allemaal tussen aanhalingstekens. Hij zegt dat het waarschijnlijk een hond is. ChatGPT zegt hond. En ja, dit is een maatje, Hartje Joey. Of zo heten ze. Ik denk allebei. Die hebben een bericht gestuurd. Die zeggen, Tommy uit Sesamstraat wordt vaak beschouwd als een hond. Of in ieder geval een hondachtig wezen. Maar vroeger, in het begin, toen had hij wat meer een teddybeerachtig uiterlijk. Ja. Dus ja, hij heeft een daar zit hij er maar mooi mee. Maar dat is precies eigenlijk het punt. Hij heeft een hondachtig uiterlijk. Maar de vraag is, is het een hond? Ja. Morgen exact deze tijd komen we bij je terug. We gaan zorgen, onze hele redactie gaat zorgen, dat we morgen antwoord hebben van een expert. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man. Behind blue eyes. And no one knows what it's like. Telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance. It's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. Show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance. It's never free. Discover. To